بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب ما جاء في عذاب القبر. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ری باب کی قرآن کریم آیاتنا او آثار او احادیث ذکر کی، اتفاقی کی اثبات بعذاب عذاب القبر دے. عذاب د قبر دارنګ نعیم القبر دا غي نعمتونه دا حق ني، فقران سنت او اجماع د امت سره ثابت دي. ملحدین او زنادقه د دین انکار کړي او عقلی وجه دا ذکر کړي وي منکر قبرونه کلاو کو نو باغی کې خن نعمت شته او عذاب شته، دا مسلمانان د ځانه لګیا دي. نو دې خلکو خود سره اړو جواب نشتا، هغه د دین د دایرې نه خارج دي او دا خبره هغه په عقل باندې قیاس کوي. دارنګ معتزله او مبتدعين او خوارج د دین انکار کړي، بعض شبهات او تاویلونه په نصوصو کې ذکر کړي. هم احادیث په دې باب کې راغلي وي دا اخبار الاحاد دي، او کم آیاتون دا قرآن کریم چراغلین و ایدا تحفل مراد کی واضح نمی بنصوصو کی تاویل کرده شبہاتی کری. مطلب ایداد دیو ای کم نصوص چی پدی باب کی قطعی راغلی ری نو اغزنی الدلال دی، اعتبار دا ثبوت سر خو قطعی دی فا اعتبار دا دلالت سر زنی دی. او کم چې وی ظنی و الدلاله دی اخبار احاد یا دی نو اغا قطعی و ثبوت ندی. لا عذاب او نعمتون دا خبر لا صرف روح دا پارا دی، کنه دا بدن دا پارم دی که دا روح مع البدن دا پارا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ مجموع الفتاوی سلورم جلد 202 ایم صفحہ کی لدی خلاصہ او حاصل ذکر کرے کہ العذاب والنعیم علی النفس والبدن جميعا باتفاق اہل السنة والجماعة. لا عذاب دا جہنم، لا عذاب دا قبر، لا رنگ نعمتون دا قبر، لا نفس او بدن دواړو لې په اتفاق د اهل سنت والجماعت دې وضاحت او تفصیل داسې کړي چې کله صرف روح لدا نعمتونه او عذابونه ملایي یوازې د بدن نه، او کله دې د بدن سره متصل ده نو دواړو له ملایي. نو کله صرف بدن نه وي کله روح مع البدن نه وي او کله صرف روح نه وي. دغشانت ابن ابي العز الحنفي رحمه الله عليه په شرح د عقيده الطحاويه کې ذکر کړی چې اهل سنت والجماعت وایي چې بدن او روح دواړو له عذاب نه، او کله انفرادا کله معا. خلاصه دې باب دا ده چې عذاب د قبر حق دی، او د دین تعبیر کول فعذاب القبر سره یا عذاب فی القبر سره دا په صحیح احادیث کې ثابت دي. نو دې تعبیر نه انکار کول چې عذاب القبر یا عذاب فی القبر بنوي دا ضلالت او گمراهی ده، دا تعبیر ثابت دی. اهل علم په اثبات د عذاب القبر باندې قران کریم دولس آیاتونه راجم کړی دي. د قران کریم د دولس آیاتونو نه اثبات د عذاب القبر کیږي او په دې باب کې ګڼ شمېر احادیث راغلي دي تر دې چې اهل سنت والجماعت وی چې دا تواتر لرسېدلي او په دې عذاب القبر و نعیم القبر باندې اجماع د اهل سنت والجماعت ته د دې تفصیلی کیفیت زموږ د علم او د شعور نوچت ده. البته د دې بعض تفصیلات چې کوم په صحیح حدیثو کې راغلي نو دا غی منل فاغی باندې ایمان راوړل لازم او ضروری دي. لکه په دغه تفصیلاتو کې سره راغلي ساعت القبر تضیقه چې دا قبر کلاویږي دا رنګې دا په ګناهګار او مجرم باندې را تنګیږي تر دې چې پخته یو بلکې وردن نشي. دارنګه دا په دې تفصیلاتو کې راغلي چې د مؤمنانو د روحونه د شنو توتیانو په جزیرو کې واچول شي او په جنت کې سري. بیا د اهل سنت والجماعت دوه قول دي چې دا عذاب روح د خپل مستقر کې او په بدن باندې د خپل مکان کې برابر خبره ده. صدا بدن د انسان روغ رمټ وي او کنه زری زری شوی یا لکه اندوان خپل مړی وسوځي داغي ایری والوځي یا د یو انسان بدن درندگان او حیوانات او خړو دریاب کې میان او خړو نروح باندې لا عذاب دے خپل مستقر کې دارنګ نعمتونه لري ورل خپل مستقر کې او په بدن باندې خپل مکان کې کدا مکان په ځمکه کې کده د حیوانات په خېټه کې دی کده په اوا کې اجزول شوی دی په سمندر کې دی زری زری شوی دی او دې بدن کې الله رب العالمین دومره احساس پیدا کی اذا عقيدي كتابونه ذکر کړی دی بقدر ما يتالم ويتنعم ويتلذذ چې دې په دې باندې د نعمتونو او لذت محسوسول شي او د سزا او د والو ټکول او درد محسوسول شي دومره احساس الله په دې بدن کې پیدا کی او بیا دا تعلق د روح د دې بدن سره وی کنه نو د دې باره کې اهل علم ذکر کړی دي چې احادیث فراغلی دي چې تعلق د روح د بدن سره د سوال او جواب په وخت کې وي سره چې دوا فرشتي ملکین راشي او د قبر کې کینې تپوس کینې نو حدیث صحیح حدیث ده يعاد روحه فی جسده د جسد له روح واپس شي. خو بیا دا تعلق د روح او د بدن دایمي او همیشه ای کنه نو په دې باندې څه دلیل د قران او سنت نه راغلي نصوص د شریعت د دین ساکت او خاموش دي. خو د سوال او جواب په وخت کې صحیح حدیث د تعاد روحه فی جسده دا یو قول شو د اهل سنت والجماعت او دویم قول د اهل سنت والجماعت دا دی چې دا نعمتونه یا دا عذاب صرف روح باندې وي خو په شرط د جسد مثالی سره چې دور دی روح له الله یو مثالی جسد ورکړي. دغه حدیث د صحیح مسلم تراغلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شهدا مبارک ویلو ارواحهم فی جوف طیر خضر دای دا روحونه الله رب العالمین د شنو توتیانو په جزرو کې واچول او په جنت کې سری. دا د اهل سنت والجماعت دو قول دی الا نعمت او عذاب روح او بدن دواړو لري کنه روح لده فشرد د جسد مثالی سره. باب ما جاء فی عذاب القبر وقول الله تعالى ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت فشرد تساوقت الاولين ظالمان جواب لو محذوف لرأيت امرا عظيما طب يا ناشنا ولو تماشوا في کل دا ظالمان فسختو سلگو دا مرکی والملائکة باسطو ایدیهم او ملائک اگدون کی اخفلو لا سنو لا ادھر روح لقبس کی اخرجوا انفسکم او ملائک ورلوی روبا سی ساگان اخفلی دا بدن ندی دا روح را جودا شی اليوم ننرست جزون عذاب الهون تزاد القولی شتا سلد عذاب دسپکاوی قال ابو عبد الله امام بخاری وی الهون هو الهوان هون پزمی دا حاصرا دا پمانا دا هوان رازی والهون او هون چې په فتحې سره شي الرفق دا نرمي لوي نهون په معنا د سختي او سپکاوي سره دی او هون په معنا د رفق او نرمي سره وقوله او دا قول الله رب العالمين سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم خامخ عذاب او سزا وکوم دی له وکرتا بیا واپس شي دی عذاب لیلا نو اول عذاب نه مراد عذاب القبر دی دارنګه په اول آیات کې چې ذکر شول چې کله ظالمان د مرګ په سلګو کې وي نو ملائکه وایي چې دا دلیل د عذاب القبر دی دارنګه الله رب العالمین دا قول وحاق بآل فرعون سوء العذاب راګر کړه فرعونیان لناکار عذاب دا ناکار عذاب څه شو النار داغینه بدل نه النار چې اور د جهنم او یعرضون علیها غدو وعشیا ايش کول شي دا فرعونیان پرې باندې سار او ماخام و یوم تقوم الساعه فكبرت قیامت بقائم فنوبه ویل شي يصير على فرعون اشد العذاب وردن شي فرعونیان وغسخ عذاب لا نو دا دلیل دی د اثبات د عذاب الخبر عذاب الخبر شته اور لا قیامت قائم نه ولا رب العالمین د فرعونیان مبارک وی چې النار يعرضون عليها غدو وعشيا تا اور د جهنم دا فرعونیان فاغیبان دی تار و ماخام پیش کولی شی فظاہراً چو گوری اغا جسم او جسد د فرعون خسن پروت دی اللہ محفوظ ساتلی دی پو ششو کی بن کلی او قرآن کریم ویچ دی پو اور د جهنم بانی پیش کولی شی دا عذاب البرزخ دی فعقل بانی دا خبری نمالومی گی چی معتد ملحدین و زنادق دی دا ہوئی یا قبر عذاب ځکه نشته چې پسترګو موږ له سنخداري دا څو ډېر چیزونه انسان پسترګو نه ویني او پاغه باندې یقین بر وساو اعتماد شته او به قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثل عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقعد المؤمن في قبره اتيا فلا شكين لك مؤمن فقبرك نو ملک ور لرو لیگل شی فرشت ور لرا شی ثم شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله نو ده اقرار او گواهی ده شهادتین ہو فی تا اللہ ده وحدانیت او ده اللہ ده پیغمبر ده رسالت فذالک قوله نو ادا قول ده اللہ رب العالمین ده یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ مضبوطی الله کسان چې مؤمنان دي په وینا مضبوط سره په ژوند دنیوي کې او په آخرت کې مراد د دې نه دی چې په قبر کې الله رب العالمین په سوال او جواب کې دی مضبوط هي نو مؤمن لکه ملکین راشي مؤمن لکه ملک راشي فرشته راولې غلې شي نو دې اقرار د شهادتین او کې وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة بهذا وشعبر على ذا حديث بيان كده خدا الفاظ في واقعي وزاد يثبت الله الذين آمنوا نزلت في عذاب الخبر وإذا آيات ده سورة إبراهيم كي يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت تنازل شوية ده عذاب الخبر باركي كيف خبر كي الله مؤمنان ثابت قدم كي مضبوط كي أو هرچ مجرمان منافقان وكافران دين وغي خطاش پد سوال وجواب كنوال وتكون خري عذابون وسزاداني وي وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح قال حدثني نافع ان ابن عمر اخبره قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على اهل الخبيب نبي الرسول والسلام سرغن شوو تتلي النبي الرسول والسلام خليب ولولا فلشي فغشار كوي خليب بدر كي مشركان وسرداران مرور دول شو النبي الاسلام تر وقت كدو كتلي فقال ان النبي السلام ورلوي وجدتم ما وعدكم ربكم حقا اي يوم دتا سو وچ وعد در سره کړي ورب تاسو حقا ما سره خو جما ربكم وعد کړي ونو ما حق مندا او دا مردار لوی چې تاسو سره رب کوم وعده کول زما په جواب باندې ما حق مونږ کنه فقيل له النبي رسول الله لوی شي عمر رضی الله عنه ورلوی دی تدعو امواتا تاسو مو سره خبرې کوي دی را بلې قال النبي رسول الله ویلو ما انتم باسمع منهم ولكن لا يجيبون نئی تاسو خو اولیدن کی ددوینا لیکن دی جواب نشی را کولے مطلب دا زما دا خبر دی تاسو نخی اوری خو دا جواب را کولو وسو طاقتی نشتا تم اہل علم چی تو مواضع منسوسو کی دا سماع قائل دی استدلال دا دی حدیث نتی مخیر مسئلے وضاحت شوے و به قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم لا يعلمون الآن أنما كنت أقول لهم حق ونبي عليه الصلاة والسلام داس ويليو يقينا دي أسخام خاخفويني ما شور لكم خبر قول وغحقوي أسف دي خبر دي فويقي جما دي لسويلي وغحقو وقد قال الله انك لا تسمع الموتى والله رب العالمين بكل كتاب يلي تمر الاورول نشكوله عائشه رضي الله عنها مذهب داو چې نبی رسول الله والسلام دا نه ویلي چې ما انتم باسمع منهم ولكن لا يجيبون بلکې سماع فمانا د علم سره دی چې دای ما په خبر باندې اوسخه کويږي عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما دارن نور گر صحابه کرام دا حدیث په تیغي په لفظ د سماع سره ذکر کوي او عائشه رضی اللہ عنها وایي چې دې مقصد دا چې دا په معنا د علم د شریخ په هیږي او اهل علم ذکر کړي په دې مسله کې حق د عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما سره ذکر غدا الله د پیغمبر حدیث ذکر کوي او دې په منفرد من نور صحابه کرام نقل کوي او عائشه رضی اللہ عنها دا حدیث مرفوع مقابله کې مرفوع حدیث نه ذکر کوي د قران کریم آیات راغستې دا غي فهم ذکر کړي نیو طرف له فهم د صحابي دی او بل طرف له مرفوع روایت د نبی له سلام دی عبد الله بن عمر رضی الله عنهما د احترام په تور باندې سندي ویلي جواب نه لیکره او به قال حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبة قال سمعت الاشعث عن ابيه عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها ان يهوديه دخلت عليها یو یهودا زنانه عائشه رضی الله عنها وردن نشو و حجری و کور لبورتا فذكرت عذاب القبر عذاب قبر ذکر کلو فقالت لها ندی بودی یهودن ورلویلیو اعاذك الله من عذاب القبر الذي تابج ساتیر قبر ذا عذابنا فسألت عائشه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر عائشه رضی الله عنها د نبی الاسلام نه عذاب قبر بارکی تپوس کلو فقال نعم نبي الاسلام ويلي عذاب القبر حق قبر عذاب حق له قالت عائشه رضي الله عنها وفما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاه الا تعوذ من عذاب القبر فما نوخت النبي عليه الصلاه والسلام دين رستو يوم يقول مگر فاغي كبه عذاب القبر نفناه وقتا اخر حديث ذكر هي زاد غندر عذاب القبر حق مطلب دا چې لفظ د حقن دا په روایت د غندر کې راغلی په روایت د عبدان کې نشته چې مخکې کوم روایت د عبدان ذکر کو او به قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير رضي الله عنه انه سمع اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما عروه بن الزبير وي رحمه الله ان اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما نذا اوريدني دائما سوا تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا ونبي كريم صلى الله عليه وسلم ادريد له وفراس حالت كي خطبه بي فذكر فتنة الخبر ندع عذاب الخبر ده فتنة الخبر ذكر كرو التي يختتن بفيها المرء اغا فتنه الخبر چې اختکیږي په پاغي کې سړی فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجه هر کله چې دا خبره ذکر کړې وا نو چې غکړو مسلمانانو شغا او په چغو چې وي جوړلی وو زه هيبت او د يرد وجنا چې په قبر کې کوم عذابونه دي ګننګار او لکم سزاګانی دي وبه قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه ويكل جمله فقبر كي خديش يوم رجل ترى وابسي إنه لا يسمع قرع نعالهم ديدا غيد في ذار كشار وأوا دوري أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان نضو ملك ورلراشي دو فرشتي إيني فقبر كي أو صحيح روايات كراغلي فتعاد روحه في جسده روح دي بدن لواپس کړی شي فيقولان ان ذا فرشتي ورلوي ما كنت تقول في هذا الرجل الذي سوي بارك وتاسوي لمحمد صلى الله عليه وسلم لنبي الاسلام بارك تتفوس کوي او په هاذا سره مخ کې ذکر شي چې حاضر في الذهن له اشاره کیږي او دا شرط صحیح روایت کې نه ثابت ابن نبی کریم علیه الصلاة والسلام شکل صورت دی ورلپیشی و داغا بارکی تپوس دیدا سکی گی چی اشارہ ورلوشی چی دا بارکی دیسوی فاما المؤمن فیقول اشهد انه عبد الله و رسوله مؤمن و مسلمان ویدی گواہی کم چی دادا اللہ بندہ و رسوله فیقال له انظر الى مقعدک من النار ورلوی لشی تخفل زیل اوگور دا اورنا فجواب کی غلط شوئے نو دغد اور زیلیو قد ابدرک اللہ به مقعدا من الجنہ جواب دی سیور کو نو بدل کی درکو تالا اللہ جدیف و مقابل کی دی جنت زی فیراہما جمیعا نو دا جوار وینی دا اور غزیم وینی دی جنت غم قال قتادا وذکر لنا انہو یفتح له فی قبره قتادا ویمونگ لذکر شوی تدل پا قبر کی فراخی را وستیشی قبر کلاو شی ثم رجع الى حديث انس جاء واپس شوی قتادا حديث دا انس رضی اللہ عنہ لو ذکر کولی قال نوینی انس رضی اللہ عنہ فرمائی و اما المنافق او الكافر فیقال له منافق یا کافر لویلشی ما کنت تقول فی هذا الرجل تدی سڑی بارک دیتوی فیقول لا ادری او ما لپس نشتا کنت اقول ما یقول الناس خلقو چی بسوینو ما غشانوی فيقال ورلو ويشي لا دريت ولا تليت تان العقل نكار غس وند نقلنا ومخ ذكر شنو تلوت دا تليت فأصل كي تلوتو دريتا دا ازدواج ومشاكلت دا وجنه تليت ذكر كنه ويضرب بمطارق من حديد ضربة اوالي شبه پستكونو غرزن دا اسفن بانده فوهلو سرا فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين فدا شغي تولخ ار طول مخلوقات اوری علاوه د انسانانو د پیریانو نه مفدی نصوصو کی بیان د اثبات د عذاب القبر دے چا عذاب د قبر حق دے او داشتا مجرمانو ګننګارو کافر او منافقانو لا باب التعوذ من عذاب القبر اباب د بیان د دې کی د قبر د عذاب نه فناهی غختل وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن البراء بن عازب عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها نبي الإسلام روته ونورد بيدو ما خامتهم نيوناشنا أوازي وردل ونوي فرمائل يهوديان لپ قبر کې عذابنا او سزاګانې ملاويږي وقال النضر اخبرنا شعبته قال حدثنا عون قال سمعت ابي قال سمعت البراء عن ايوب عن ابي ايوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا معلن قال حدثنا وهيب عن موسى بن عقبه قال حدثتني بنت خالد بن سعيد بن العاص انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعوذ من عذاب القبر دي صحابي د نبی اسلام نه اوریدلی چې د قبر نه پناهي وخته او به قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال انا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو نبی اسلام بدا دعا وخته اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنه المحيا والممات ومن شر فتنه المسيح الدجال وموسكي ونبي كريم صلى الله عليه وسلم ده سلامنا مخدا دعا غختا یا الله ز پناهي غواړم استفزات د قبر د عذاب نه د اور د عذاب نه ومن فتنه المحيا والممات د ژوند ازمایښونو او پریشانونو دا رنګ د مرګ نه پس چې کوم راځي د فتنه المحيا نه مراد دنیوي مصیبتونه دي چې پاغي باندې انسان لا د صبر توفیق نه ملاو او د فتنه الممات نه مراد دالي په قبر کې کوم سوال او جواب دی فتنه القبر عذاب القبر نه ومن فتنه المسيح الدجال او د دجال دا فتنه نه پناهي غواړم مخکې ذکر شوی چې د مسیح یا وزن فعیل له معنا د مفعول سره نو دجال له مسیح ذکروي لان احدى عينيه ممسوحه دا یو سترګه بالکل مسح شوی دا محو شوی دا یا مسیح وزن فعیل په معنا د فاعل سره دی نو دجال له مسیح ذکروي چې يمسح الارض فلوګو رزق به دا ټول ازمکه مسح کوي او ګرځي با ګډ ګډ د دنیا لبرسي باب عذاب القبر من الغيبه والبول باب د بیان د دې کې چې د قبر عذاب د غیبت د وجني او د ورو بولونه ځان نه بچول ته صفای خیال نه ساتل نو د دې د وجنه عذاب د قبر راځي ادي لاندې چې مصنف رحمت الله علیکم حدیث ذکر کړي عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نو مخکې مفصل په کتاب الوضو کې ذکر شوی باب من الكبائر الله يستتر من بوله و د لوی ګناهونو نه دام نه چې یو سړی د خپل بول نه ځان نه بچ کړي او د پاکۍ او د نظافت خیال نه ساتي دا سبب د عذاب قبر نه او به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان من كبير او فبعد نصوف دي وما يعذبان في كبير ثم قال بلى اما احدهما فكان يسعى بالنميمه واما احدهما فكان لا يستتر من بوله بعد نصوف دي واما الاخر فكان لا يستتر من بوله قال ثم اخذ عودا رطبا فكسره باثنين ثم غرز كل واحد منهما على قبر ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي باب ده بيان ده ديكي چه فمري بانده ده اغا اغزه سارا وما خام تشكول شي غداة وعشانا مراد ده اغا اوقات تي فدمر مقدار كي تي تشكيني ده خدمونه ده فاروي سبا و مسانی مطلب دا د سار او د ماخام په مقدار باندې دلا د جنت یا د جهنم اغزه پیش کیږي تنیک دنو جنت ور لخی چې دغه دی زیده او کبد او ګننګار دی نو جهنم ور لخی و به قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن نافع عن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ان احدکم اذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي لكن ان يوتن بتاسو کې کله وفات شي نو پیش کول شي په دغه باندې هغه زید د سارو ما خام انسان من اهل الجنه ثم اهل الجنه د جنتیانو نه د جنتیانو هغه زید ورله پیش کول شي خول شي ورله و ان كان من اهل النار فمن اهل النار او کده جهنميانو نه زي هغه زید ورله خول شي فيقال هذا مقعده حتى يبعثك الله يوم القيامه ورلویل شي چې راستا زيره داستا کور د دې لپاره د ټکانه دی دا تر دې چې الله دې خبر نه راپورته کی انتظار کوا توقع تھا باب کلام المیت علی الجنازه باب د بیان د دې چې د مړي خبرې کله چې جنازه راپورته شي جنازه راپورته شي د مړي جنازه چې راپورته کړي شنو دا مړي خبرې کوي کني دې یو یوم صحیح او کنا مجرم او گننگار دے نیچغی ویچی تباہی دے کم خامی اوڑائی و بهی قال حدثنا قتیبتو قال حدثنا اللیسو عن سعید بن ابی سعید عن ابیه انه سمع ابا سعید ان خدری رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على اعناقهم فان كانت صالحة قالت قدموني قدموني وان كانت غیر صالحة قالت یا ویلها اين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء الا الانسان ولو سمعها الانسان لصائق مخکره حدیث ذکر شو باب حمل الرجال الجنازه دون النساء باب ما قيل في اولاد المسلمين باب د بیان دا حدیث کی چې مسلمانانو د بچو د اولاد باره کې ویل شوی دی. پدې باندې اجماع د اهل علم دا چې اولاد المسلمین اطفال المسلمین دا په جنت کې تایجما شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ په الفتاوى الکبرى کې او امام نووی په المنهاج شرح المسلم کې را نقل کړی چې اولاد د مسلمانانو چې کم نابالغ او فاحشو لري په جنت لري. وقال ابو هريره رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم داوره رضی الله عنه دا معلق حدیث مخکې مصنف رحمۃ اللہ علیہ موصولا ذکر کو په باب فضل من مات له ولد فاحتسب کې ابو هريره رضی الله عنه مرفوعا وی من مات له ثلاثه من الولد لم يبلغ الحنط كان له حجابا من النار ودخل الجنه دچا چدري ماشومان بچي وفات شل د بلوغ د مخکې دا ورله د اور نه فرده شو جنت ته بدن نه کی. او به قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن عليا عن ابي لذيذ بن صهيب عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الناس مسلم يموت يموت له ثلاثه لم يبلغ الحنطة مشته مسلمان چې دا غدري بچو وفات کیږي لم يبلغ الحنطة چې غي ګنا دني رسیدلی ګنا لکله رسید کله بالغ مطلب دا نه بالغ مرشول الا ادخله الله الجنه بفضل رحمته اياهم وردن کوي به الله جنت لا بفضل رحمته بفضل او مهربانه بفضل رحمت درا اياهم ویلرا د دې په فضل باندې الله رب العالمین دا والدین جنت لوردن کوي. نو کله چې والدین جنت لوردن کوي د دې په سبب او وجه باندې نو هغه خود په جنت کې وي. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت انه سمع البراء بن عازب رضي الله عنهما انه قال لما توفي ابراهيم ارجل چې نبی صلی الله علیه وسلم بچي ابراهيم د شپاره سو اوله سمیاش په عمر کې وفات شو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الاسلام ولو ان له مرضعا في الجنه جدد طاره به رضاعي موري په جنت کې شاو په يور کوي. دا من باب التشريف ده. دا مطلب نه چې ماشوم په جنت کې تربيت له محتاج دي چې څوک په يور کوي تربيت به کوي. باب ما قيل في اولاد المشركين باب فياد ناغه کې چې ویل شي چې مشرکان او بچو مبارکي کم چې نابالغ هم نشي. فريق اهل علم اختلاف ده. بعض اهل علم ویلي چې پرز قیامت په فري باندې امتحان کول شي نو څوک امتحان کې پاس شول جنت نه بل یو کپل شول جهنم نه وزي. او بعض اهل علم وی چې دی په جنت بعض وی چې دی په جهنم کې د خپل پلارانو سره هغه کمزور کول نه. او د جمهور اهل علم قول چې راجه او کوي کول لږه ده مصنف رحمت الله علیه ترجی ورکړي چې اولاد د مشرکانو کوم چې نابالغ او فاحشي دی په جنت کې وي. حدیث به ذکر کی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابراهیم علیه الصلاه والسلام ته تلو او غیر شاپیرتنا خلقنا چې تاسو کړه ویل شو چې دا هغه ماشومان دي چې ماشوموالي کې مرشوي. صحابه کرامو د نبی اسلام نه تاسو کو اولاد المشرکین قال او اولاد المشرکین دې کې د مشرکان او اولاد هم دي. نبی اسلام چې او اولاد د مشرکان نبی اسلام جنت کې تللي دي. دارنګ امام ابو داوود تیالیسی رحمۃ اللہ علیہ په صحیح سند باندې حدیث ذکر کړی نبی اسلام او اولاد المشرکین خدم اهل الجنه. مشرکان او د بچی د جنتیانو خادمان دي مطلب دا په جنت کې وي. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ د دې باره کې وایي چې رقم کول د جمهور د اسلامي په جنت کې وي وهو الصحيح الذي ذهب اليه المحققون هذا يقول للمحققين الى الذهاب كله خدای که جنت لمدي دخل والدين لپاره بشفاعت نه کوي ځکه کافر له شفاعت څخه فائدہ نه ورکړي. فما تنفعهم شفاعه الشافعين کافر بارك الله ولدي له شفاعت د شفارسون کو فائدہ ورنکي. وبه قال حدثنا حبان بن موسى قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا شعبه عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اولاد المشركين فقال الله اذا خلقهم اعلم بما كانوا عاملين. نبي الاسلام من المشركين اولاد بارك تقوشوا ان الله پیغمبر ویلو الله شكل دی پیدا کول نو الله خفوه او چنی بس عمل کوي نو کوم جره الله په ازل او تقدیر کیو اغه زله بزی مطلب دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظاهرا توقف کړل یا خبرو کې لګیا کې دل دې په کار چې پاغي کې څه فائدہ نشته بس الله لپاره او سجد الله خو خشیا کوي او به قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن علي الجهري قال اخبرني عطاء بن يزيد الليثي انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن زراري المشركين النبي عليه الصلاه والسلام نے مشرکان دے بچو اولاد بارک تپوس چھو فقال الله اعلم بما كانوا عاملين الله خطو هذه طاقه تجيب كم عمل يقولوا وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره هر معشوم فطرتي دين ما نفيدا فيه فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه غلط تعليم دو وجه امور اوفلار سنيا يهودي يا عيسائي او يا مجوسي جور في فمثل البهيمة تندج البهيمة مخي ذكر شو چه دا لفظ دا تنتجو عرب مجهول استمالي او معنى دا معلومي مطلب دا كما كمثل البهيمة تنتج البهيمة لکه څنګه چې او ساروی روغ رمټ بچی راړي پاغي کې صعيب او نقصان ني اهل ترا فيها من جدع تاسو پاغي کې ناقص الخلقه ګوري جدع اغل ویل شي چې کوزه کچتي یا وګونه سری شي یا د شونډه مونډه ول سری کړي مطلب دا ناقص الخلق ناقص الخلقه پکې تاسو ویلي روغ رمټ پیدا شي بني ادم یا ګډوډ کړي انسان په فطرت باندې پیدا دي ماشوم امور او بلاره په غلط تعلیم ګډوډ کړي بابن دا باب دا بلا ترجمه فمنزلی دا فصل دا باب سابقنا وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير هو ابن حازم قال حدثنا ابو رجاء عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاة اقبل علينا بوجهه نبي صلى الله عليه وسلم چې بموزکو موز نفس بمغل را متوجه شو خاص کر د سار موز نفس روایت د صحیح مسلم کراغلی فقال من راى منكم الليله رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وي بيغا پتہ شو کی چاخوب کتلو قال فان راى احد قصها فيقول ما شاء الله فشاب خوب کتلو بیان دی کو نبی اسلام نے تعبیر ویسو اگر سید اللہ بخوا خشوا فسالنا يوما فقال اور نبی اسلام زمین تپوس کرو نو فرمایلیو فهل راى منكم احد رؤيا قلنا لا بيغا پتہ شو کی چاخوب کتلو بغور لوی چھنا قال ان النبي الاسلام ویلی ولکنی رایت الليله رجلین لیکن ما خو بیغا خوب کتره ده یو دو کسان نو کتل چې دا جبرئیل او میکائیل وکړو براشی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوب کی کتلی رؤیا الانبیاء وحی خوب د انبیاء وحی وی رشاوی فاخذ بيدی من الادوار کسان ز بلا اسنی ولهم فاخرجانی الی ارض مقدسه مبارکه او پاک از مخله بوتلهم فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده فناسا في يوسر ناس ورجل قائم بيده او بل سر ولارو ديد الاسنني وليو قال بعض أصحابنا عن موسى كلوب من حديد ورجل قائم بيده كلوب من حديد ويو بل سر ولارو فلاس داغكي وإذا من بعض أصحاب ولي موسى ابن إسماعيلنا موسى ابن اسماعيل ويشي فلوب من حديد دغ ولار سلي فلاس كيد اسفني وكندوا هذا امام بخاري رحمة الله عليه اغا نهاية احتياط ده فلوب من حديد واذا مقولا اذا من بعض اصحاب دغ موسى ابن اسماعيل نرى نقل كرده وبعض نذا نقل كرده فلا يبقمنك جملة مترجة ذكرك قال بعض اصحابنا عن موسى اذا من بعض مرغر دغ موسى ابن اسماعيلنا لا مقولا را نقل كرده اذا ولار سړی چې ونو د پلاستیک کلوب من حديد نوسونی او کونډوا یو دخله په شتقه دې دې بل کس لري وخت کې به ور دن کولا حتا يبلغ قفاه دا کونډه به راخه دا وخت به ور لشلول تر دې چې سټ لګي او رسولو ثم يفعل بشقه الاخر مثل ذلك بیا به ول دې دیم وخت سره داسې کول کونډه به په ور خرابه خرابه خاص تر سټ لګي او رسولا فلم ور لشلولا ويلتزم شقه هذا فيعود فيصنع مثله ندايو وخکی چې به وشلولو دی بل لغراغه نو دا مخکینه وخکی به جوړ شوی نشراغین با فارغیدو پر ایبل بشورو پر ابل چی با ختمیدو پر ایبل باندی داغ سزاگانی ورل ملاوی دی فقلت ما هادا قال انطلق ایما ویدو چی دا سوک دی دا سنی ویرا لویدو دی دوارو ملائکو مختلوان دی دا انطلقنا حتی اتینا علی رجل مستجع علی قفاهو راغلو من پیو سڑی باندی چی فقبل سٹ باندی فروتو سنی ساغ نیخ فروتو ورجل قائم علی رأسه بفهر او سخرت او دی سر سر ورل ایبل سڑی ولار دی او لاس کی کان راغسته چې هر دی لوي د چې چې دوم راکانه چې ستا په دی لاس کې راځي او صخرتن یا یو غټ غټ فیشدخ بها راسه تو فری باندې به ول سر دور یا کول ما تولو به کان به راغستو او دا بل چې کم پروت دی به سر پرې کانی وشتو پیدا ضربه تدهده الحجر نو کله چې به دې په کان باندې وشتو نو دا کان بور غړې دو کان به خوې دو انطلق الیه لیاخذه نو بیا بدا کسلاو دی کانی پسی چراوائی لی فلا یرجعو الی هذا حتی یلتئم رأسه وعاد رأسه کما هوا نو دی برا واپس شوی لانو سر دی چی دزو دا سر بیا پیون دغستی و زخم بی بیا جوڑ شوی و سر بیدا سی لکا مخی دی سنگو فسر بیوش نمات بشو کان بور غڑی دو نو دی چی بکانی پسی بیا ورسلو نو دی سر بیا جوڑ شوی و فعاد الیه فضربه نو دوباره بی بیا پدی سر باندی وشتو قلت من هذا ما تفوش لو سدا سوق ولا سقي سدا قال ان الملكين را لوي انطلق مخبروان دزا انطلقنا الى نقب مثل التنور ويتلوم يو سوريا جي پشان د تنور باندې او د تنور غنت يو سوريا يو كان دوا اعلاه ضيق واسفله واسع كبر طرف داخله داغي تنگ وا ولان نه خولاو تتوقد تحته نار لان بفكور بليدو فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا يخرجون كده اور غتاو دا براپور ته شو روچت بشو دلا خلق به امزان سر راپور ستل تنور دی خلیل به خلق لمبو روچت کل نزدی وو چی روزی فإذا خمدت رجعوا فيها لمبج بلغ سلاشوا بیا بلیلان دی ور غرزیدل وفيها رجال ونساء عرات او فدی تنور کی دن سڑیو زنانو بربن فقلت ما هذا ما اذا سوق دی دا سقی سلا قالا انطلق ادوار را لویدو مخبروان دزا انطلقنا حتى اتینا على نهر من دم فيه رجل قائم وی تردی چه مونگ راغلو لویدو یو نیر لا لویدو یو سن او نیر بایدو فاغی کی یو سڑی ولارو وعلا وسط النهر قال یزید بن حارون ووهب بن جریر عن جریر بن حازم وعلا شط النهر وی دی نهر فمنس کی او یزید بن حارون او وهب بن جریر جریر نه دا نقل کړي چې د نهر په اړه باندې یو کس ولاړو یو د نهر منځ ذکر کړي او نور راویانو د شهر د نهر منځ اړه ذکر کړي ترې په کیناره باندې یو کس ولاړو بین یده حجاره چې داغه مخله د کانو یو ټوکی او ډیره خسنه او فاقبل الرجل الذي في النهر فصور شو هغه سړی چې کوم په نهر کې او فائدہ اراد ان يخرج رماه الرجل بحجر في فيه نو کله چې د نهر نه دا سړی دراوته کوشش کړي دا بار چې کوم سړی وکړو له مخامخ ناشته نو کاړه به راغستو دی په خلا او مخ باندې وشتو فرده حيث كان نو بیا به واپس هغه منځ لور غرزولو فجعل كل ما جاء ليخرج رما فيه بحجر نو هر کله چې باغرانی دې کې د شروزي نو بیا به په خلا او مخ باندې پکانی وشتو فيرجع كما كان بیا به خپل ځای لور غرزولو فقلت ما هذا ما يتدا سدي سقي سدا قال انفلق دار را لولي مخلوان دزا انطلقنا نمخيت ليو حتى اتينا الى روضه خضراء يوشني باغشي لراغنيو فيها شجره عظيمه شنا باغشوا ادري ونيدي باغي كي وغتو نوا وفي اصلها شيخ وصبيان تاغي فويخي يوغدا ناس ور سرما شومانو واذا رجل قريب من الشجره بين يديه نار يوقدها او ناسا في ذريوني بخواكي وسريو يمخي لعور وغيب لولو فصعدا بي في الشجره ولی دوارو فرشتو ملکی نوزو دیونی لخی جولیوم فا ادخلانی دارن نباری چونی لوخی جولم پاغی کی یوکور لی وردن نکم لم ارقت احسن و افضل منها کما کلم داغی پشان خیستا و غرکور ننکتنین فیها رجال شیوخ و شباب و نساء و صبیان که پاغی کی سلو گداغان و زوانان و زنانو ما شمان ثم اخرجانی منها بیاید دین رئیستیوم فصعدا بي الشجره ويبلوني لورخيجو لهم فادخلاني دارا هي احسن وافضل وردن نكلهم يوكور لشغدير خل يوردير بهترو فيها شيوخ وشباب فاغيكم بداغان وزوانان قلت نماوذي ملكين لا توفتماني الليلة فأخبراني عما رأيته قول اشفمو برزولم ما لخبر راكي ياغس باركي شماو قتل قال الذي دوار غالب يدو نعم خا أستال خبر دركو أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة ويهر كيغا سغير جتاوغة تشلاغدا وخكيش لولشو مداغ دروغ جنبس دروغ بيوي فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فدا دروغ بخلق جدن راپور تقول خوارب شل تردي چه اطراف العالم لبو رسيدل فيصنع به الى يوم القيامة فتر قيامة تقول بدل لاش عذاب ملاوين جدا وخكي بشلولشي والذي رأيته يشدف رأسه او اغتس جتاوغته الى سرداغ چهنكولشو فرجل علمه الله القرآن فدا غسره ده شلاله ورل علم ده قرآن ورکره انام عنه بالليل مدهو ده شو ده غين ده شبه مطلب ده چه مخي تنارو لهو فرز مزم نکولو ده بطوتو ولم يعمل فيه بالنهار درز بهم في عمل نو يفعل به الى يوم القيامة القيامة دور بدل ده سزا ورقولشي والذي رأيته في النقب فهم الزنات او فاغ سري او تنور كشد خلقو قتل مداز ناكارو بدخارو والذي رأيته في النهر آفل الربا او كم جدي د مينو پر نهر کې وکتل او بل کسي پر خلبا باندې پکانولي دینر له واپس ورغورځي نو ادا غسوت خاردي او شيخ الذي في اصل شجره ابراهيم او دیونه په ويخ کې چې بوډاو کته د ابراهيم عليه الصلاه والسلام او صبيان حوله فاولاد الناس او غیر چا پیر چې ماشومان او خلق اولاد ناس عام دي په دې کې مشرکان او مؤمنان ټول داخلي والذي يوقد النار مالك خاز مالك خازن النار او دې اونې په خوا کې چې کوم کس اور بلول نو دا غ مالک دی داروغه فرشته ده اور د دوزخ غسو کې دار او داروغه فرشته ده والدار الاولى التي دخلت دار عامه المؤمنين او دارون بنه کور او مې اونې چې ته ورنن نه خپل او یو خپل کور دی وکته دا عام مؤمنان او جنته او کور دی اما هذه الدار فدار الشهداء ادویم کور تی وکتو چې داغه نه خیسته او مدا د شهیدانو کور او انا جبريل او هاغه میکائیل او دې جبريل مودا میکائیل علیه الصلاه والسلام ني فرفع راسك نبی اسلام او مالي او سر پورته فرفعت راسي وما دي سر پورته فاذا فوقي مثل الصحاب زما برا مناسه في برا زما توريو پشانتي او قال ان دي دوار ولو ذلك منزلك تحت وكور دي استاذي دي فقلت دعاني ادخل منزلي وما ورلو فريمي دي جنه دي اخفل كور لوردن نشم قالا مدي دوار غالويلي انه بقي لك عمر لم تستكمله قالا سعمر باقي فاتر پورا کردن ني فلو استكملت اتيك منزلك فلس دي عمر پورا كون باب اخفل كور لراش وردن نبشي باب موت يوم الاثنين دا باب د بیان د فضیلت د مرګ د ګل فرزبانی یوم الاثنین د فیرو د ګل فرزبانی چې سو کو خاص چې د فضیلت ذکر کړي ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فیر فرزبانی وفات شوی او ابوبکر رضی الله عنهما دې تمنا لرلی و او کوم چې د جمعې د شپې یاد راځي د فضیلت باره کې حدیث راغلی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی امام المسلم يموت يوم الجمعة او ليلة الجمعة الا وقاه الله فتنة القبر مش يوم مسلمان چې جمعې پښپایا رض باندې وفات شي مگر الله به د عذاب قبر نه محفوظ ساتي دا روایت ضعیف نه ثابت نه ده باب موت يوم الاثنين وبه قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخلت على أبي بكر فقال في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وي أبو بكر رضي الله عنه لزورد النشو من تفوس رانا فلو كبسو سادرون وصو كفلو كتاس النبي الإسلام لكفن وركلو قالت نديور لذيذي في ثلاثة أثواب بيض سحولية فدریس کینو سہولی صادرونو کې سہول چې دا په یمن کې اوځو آل ثواب سین صادرونو د مالو څخه جوړېدل له سفیها قمیص ولا عمامتن چې په دې کپلو کې قمیص هم نو پټکېم نو وقال لها او دې خپل والد وقال لها ابو بكر رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها لويلي في اي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكم رضي الله عن النبي الاسلام وفاته قالت يوم الاثنين دي ورلويلي دي فرز قال فأي يوم من هذا ابو بكر رضي الله عنه ورلويت عنن كم رزا نم بسر رزا قالت يوم الاثنين دي ورلين ان دقول رزتنا قال ابو بكر رضي الله عنه ويلي ارجو فيما بيني وبين الليل امید د کې دې شي د دې وخت نه تر شوي پورې د لاړ شي وفات شي فنظر الى ثوب عليه كان يمرض فيه نکتلی هغه جامو لرا چې بیماری ته رکړې و فاغي کې تم جامو کې چې بیماری ته رکړې و نو ابو بکر رضی الله عنه ویل فسنیو به ردع من زعفران فاغي کې زعفران یو دا غورنګو فقال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين ویلی و دا جامې میوینځي او یو دو جامع ورثر نور دو کفر نور سیوا کئی فکفنونی فیهما وما لکفن را کئی پاغی کئی فلیدر جوڑو کمی دفن کئی قلتو ان هذا خلق وما ورلوی دیو چدا خو زل جامع دا و دا جامع کفر استاسو زلی دی قال ابو بکر رضی اللہ عنہ ویلیو ان الحی احق بالجدید من المیت ویدا جواندی خلق دیر مستحق دی حق دار دی دا غنو جامو دا مڑینا مڑی پنو جامو سکی انما هو للمحلا تا مسلسة تلمیم دی محلا یا محلا یا محلا انما هو للمحلا دیر دو مانا گانی دی یو دا ادا جامی خو اسم دنی وینو زود پارنی که مئیتا و مرد پا قبر کی رقن شون بدن نبی وینی زوی نونو دی بس دا جامی خدا غیر پارشوی او دویم داده چې مراد د محلنا مهلت عام چې کوم معروفه معنا ده انما هو للمحلا معنا دا ده نه وی جامع خداغه چا د پاره دي چې داغه په دنیا کې څه مهلت وی زندگی وی دما خو اصل زندگی ختمه ده عائشه رضی الله عنها وی فلم يتوفى حتى امتى من ليله الثلاثاء نو وفات او ابو بکر رضی الله عنه تر دې چې ما خام د منګل پښو باندې وفات شو تر دې وفات ته د منګل پښو وفات شو ودفن قبل ان يصبح او دثار کې دونه مخکې مخکې بیا دفن کړې شو باب موت الفجأة بغتة باب د بیان دی کی چې ناڅاپه او اچانک مر دا په چا باندې راشي نو په دې کې څه قباحت نشته د دې لاندې به حدیث ذکر کی اسحاق رضی اللہ عنہ نبی اسلام لوی دی کی مور مناسا پمرا شوی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا خبر بدنو وگرن دی چی ناسا پا پاغی مرگ راغلی دی کی کنی سکراحت تی تو ناسا پای اوچانک مرگ بیان فدی کی سکراحت و قباحت نشتا فبهی قال حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرنی هشام بن عروہ عن ابیه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي أفتلتت نفسها يوسري نبي الإسلام لويدو جدا سعد بن عباد رضي الله عنه وإذا ما مور ناسا فأفات شبدا وأظنها لو تسلمت تصدقت ذخيال وغمانكم فچر تاغیل ده خبر مکمل او شو ونو سخیرات بیکونو فهل لها اجر ان تصدقت عنها فدیل و اجر او ثواب ملاویی کما خیرات و فدید طرف نقال نعم نبی الاسلام ورلویلی و آو دیل و اجر ملاویی کتا جدید طرف نخیرات و کون نو ناسا فمرک بچا بان دراغی فدیل قباحت او کراحت نشتا حکم روایت ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرے موت الفجأة راحة للمؤمن واسف على الفاجر ناصاف مرد دا په مؤمن باندې راحت ته افسوس نه او بوج دې په فاجر باندې دا هغه له توبې مکملاو نشو او روایت د سنن ابی داود کې راغلی په صحیح سند امام ابو داود حدیث ذکر کرے چې موت الفجأة اخذت اسف د ناسافه مرګ چې ده دا د افسوس اغرانی ول دي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ناسافه د مرګ نه فنایي وغوښتي. علی احادیث وان کی اہل علم و تطبیق او جمع فریق ترتیب بانے کرے چا د مخکې د مرګ دپاره تیارې کړی نیک اعمال یې کړي وي نو موت الفجأة راحة للمؤمن او چې نه تیارې نه کړې کوتاهي او کمی کړی نو بیا موت الفجأة أخذة أسف او په دې روایت کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابي له وی چې دې به اجر ملاویږي د دې طرف ته خیرات وکا نو حدیث کې دلیل لې د صدقې او خیرات ثواب دا بیت او مردله ملاویږي ورسی معتزله دنین مطلقا انکار کړل دي دغه د قران کریم آیات ته قصور نه جن کراږي والله صلی الانسان الا ما سعى وینشتل انسان لپاره مگر هغه چې کوشش وکي نو خپل کوشش داغه اجر او ثواب ورله ملاویږي د بل عمل مو ورسی اهل علم دې ګو جوابو نکړي والله صلی الانسان الا ما سعى رشید احمد غنگوہی رحمت الله علیه د سعی نه مراد سعی ایمانی ده ایمان به صرف خپل فائدہ ورکړي ډول چې ایمان فائدہ نشي ورکولې او باقی نیک اعمال چې دین فقہی آیات کې راغلي سمومانات مګر هغه چې نه ورسی او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه وی فلل انسان کی لالام د استحقاق د فارغ مطلب دا انسان صرف د خپل عمل مستحق نه او خپل شغا الله ورکه مداد الله فضل نه یا اهل علم وی چې فلل انسان کلام د اختیار د فارغ نه د انسان اختیار صرف خپل عمل کی چلیږي بل عمل خود د فارغ نه کاور لو بخل نو بخلې شي خود اختیار کی نه او بیا اتفاق دی د اهل سنت والجماعت چې مسلمان مردا او میت لا د هغه نیکو اعمالو ثواب ورسی اتفاقی باندې دلائل د احادیث راغلي لکه د دعا بارک راغلي چې دعا انسان له څوکۍ نه لري هغه ثواب ورسی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام او حدیث دی صحیح مسلم کله چې انسان مرشی نو عمل کټ شو صرف د دریو کسان او سلسله عمل نه بندي یو پاغي کړي اول ان صالح يدعو له نیک بچي ورله دعاګانې غواړي دارنګ دویم صدقه ده دغه حدیث کې ذکر فل نبی صلی الله علیه وسلم صحابي ورله ان تصدقت عنها فما د مور دی طرف نه خیرات کوم اجر وې نبی اسلام ورله وی او دارنګ حج عمره او روزه د دې ذکر محادیث کې راغلي حدیث د سنن ابي داود ترمذي او غیره راغلي صحیح حدیث ده نبی صلی الله علیه وسلم له صحابي راغی و ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمره سما فلار بوډا ده او انتهائی بوډا شوی د حج او د عمره وسو طاقت نشي لرله اوس نشي تله استطاعت بدنیه نشته نبی صلی الله علیه وسلم ورلوی حج عن ابيك واعتمر تفلار د طرف نه حج او عمره وکړه دا نبی دوجی بارک حدیث د صحیح ده نه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام او امام مات او علیه الصيام صام عنه وليه تو چمر شو پر باندې فرض روزی دي فرض روزی تی پاتې یا نظر من لنی دی نیو دي نو د وارثان دې د روزی ونی سي او د دې اعمالنا الاوه نور کوم نیک اعمال دي دې نه الاوه یو دعا شو دارنګ صدقه شو حج عمره او صوم شو نو په دې کې د اهل علم او د اهل سنت والجماعت یا اختلاف شته امام ابو حنیفه او امام احمد رحمهم الله وی چې د هر نیک عمل ثواب دا مردا او میت لورسی کې څو څور وبخي ته قران کریم تلاوت ورپسې کوي کنه نفلی مونږونه ورلته یاد دین علاوه نور عبادت ته عبادت بدنیه دی او کمالیه دی مالیه خو اتفاقی دی بدنیه او امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وی شنا صرف دغه اعمال د دې ثواب ورسی د کوم ذکر چې پری صحیح حدیث کراولې دا مخکې چې بیان کړ دین علاوه نور نیک اعمال د پری قیاس کول نه شي ذکر نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه په ژوندون دا هغه تر څنګه رضی الله عنه چې نبی اسلام ورسره ډېر امینه وا هغه شهید شوی الله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام درې لویان د هغه په ژوندون باندې وفات شوی داغی بیبی چې د نبی صلی الله علیه وسلم سره انتهایی مینا او محبت خدیجه رضی الله عنها وفات شوه او ګڼ شمیر دا مرګي صحابه او خاصي شهیدان شوی دي. فشرت هم د نبی عليه الصلاه والسلام نه په صحیح سند باندې نه نقل دایې لپاره د قران کریم تلاوت او ختم کړی، دایې لپاره نفلی مس کړی او یاد دایې د طرف نه قرباني کړی. دا رنګ د صحابه کرام او رشتہ دار او فاتي چرته په صحیح سند دای نه دینه خل چې قران دی ور په سلوست دی نه فل دی ور لکړی او صدا عمل خیر به امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ویل سبقونا الیه صدا مشروع او ور عمل وی جائز وی صحابه کرام وبکړی وی نبی اسلام به امت لخولې وی زاد وقول دې اهل سنت والجماعت په دې کې اذا دغ اعمالنا الى وا نور هر نیک عمل ورسی کنا باقی کلا تفصیل نه. باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر رضي الله عنهما اباب د ثویان دا حدیث او آثار کی نبی صلی الله علیه وسلم د قبر بارکی دارنګ د شیخین رضی الله عنهما د قبر بارکی راغلی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قران کریم د بعض آیاتونو تفسیر کوي لکه څنګه دا منهج او عادت ده. فأقبره معنى ذا أقبرت الرجل أخبره إذا جعلت له قبرا وقبرته دفنته أقصد ذلك إمام بخاري ذا لفظ لباب إفعال نراشي أقبر يقبر إقبارا فما ناد قبر جورول سري إذا جعلت له قبرا تجعل قبر جورك أو شد نصر ينصرون راشي قبر يقبرون فلا بها فما ناد دفن كول سرازي كفاتا يكونون فيها احياء ويدفنون فيها امواتا كفاتا ما نادادا الم نجعل الارض كفاتا الله ومك كافين لغرزولي كدي جوندي دي ندي د پاره دا کافي لغرزي په او شملشن بیا پکې دفن کول شي. وبه قال حدثنا اسماعيل وقال حدثني سليمان عن هشام حا قال وحدثني محمد بن حرم قال حدثنا ابو مروان يحيى بن ابي زكريا عن هشام عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعذر في مرضه فإن مخفف من المثقلين أو إثم ذي هميشة ذمير شاني أو مهزوفي معنى هذا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعذر في مرضه يقين شان ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام عذر بتالى شكوله فاختل بماريك مطلب دا داس عذر به تعالی شکول چې داس عذر را لملاو چې عائشه رضی الله عنها په کور کې پاتې شم. او یاد یتعذروا معنا لا یتعسروا خبر کول به نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ګرانو او به انا انا اليوم انا انا غدا نن به من نمبر چا کرے سبب چا کرے استبقاء اليوم عائشه عائشه رضی الله عنها دا نمبر رز بيل رجملا فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونهري ويهر كذلك زمان أمبرو نبي الإسلام لطول بديان إجازة ورخز بماري رضي لي عائشة رضي الله عنها بخور في تيره ويبعث إذا الله تغمبر عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين باني وفات كيدون فدغ رز باني زمان خور في نمبرو قبضه الله بين سحري ونهري الله دا غیروح قبض کو زما د سینې او د مرای په منځ کې ودفن فی بیتی او زما په کور کې دفن کړل. دا موضع ترجمه ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قبر په کوم ځای کې عائشه رضی الله عنها ودفن فی بیتی. او به قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا ابو عوانه عن هلال عن عروه عن عائشه رضی الله عنها قالت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فی مرضه الذي لم يقم منه نبی اسلام په بیماری او مرض کې ویل چې دا غی نبی عرفه نسیدو لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد لعنت الله الذي في يهود ونصارى الانبياء وقبورهم جماعتنا جور کړي مخي وضاحت شوه چې بعض جاهلان د عيسى عليه السلام په وفات باندې استدلال کړه خو اسرین نه لولا ذلك ابرز قبره ابرز قبره لا خشيت ويرى نه نقلا وميدان باندې بلاغي خبر وي غیر انه خشیا او خشیا ان یتخذ مسجدا علاوه د دین چې نبی اسلام سره یې روا اندیشه د یاري وا دا چې دا غید دی قبر نو جمعات جوړ شي خلک مې عبادت کوي ځکه غیب خپل کور کې تمره کې دفن شون. وعن هلال قال کنانی عروه بن زبیر ولم یولدنی هلال وی شمال عروه کنیه خودی و اعلان که زما اولاد نو اولاد منو کنیه را لم مقرر کړی و دا جمله متلیده ده په منځ کې غرض د امام بخاری رحمت الله علیه پرې سردا دي چې د هلال لقاء د عروه سره ثابت تا ځکه هلال وی مال عروه ابن زبیر کنیه خودی و اعلان که زما بچینو و به قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابو بكر بن عياش عن سفيان التماري انه حدثه انه راى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما سفيان التماري سيد النبي صلى الله عليه وسلم اغا قبر مسنم کتلی و مسنم مانا دا مئی پش نقب پشان گول دا دا جمهور اهل علم مذهب دا امام ابو حنیفه مالک امام احمد او دم اهل علمو چه قبر مسنم افضل او اولاده چه دا مئی دا شا پشان تیری دا قب پشان او امام شافی رحمت اللہ علیه چه مسطح دیوی مربع او سلور گتا قبر دا چت پشان وبه قال حدثنا ثروة قال حدثنا علي بن مسلم عن هشام بن عروة عن أبيه لما سقط عليهم الحائط هركلت النبي كريم صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر أو عمر رضي الله عنهما فقبرون ما عند ديوار راغور زيد له النبي الإسلام ده حجري في زمان الوليد بن عبد الملك أخذوا في بنائه الوليد ابن عبد الملك في زمانه كانوا ليد دي شورو دي جورو الشورو كريو مرمت شروع کړو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حجره عائشه رضی الله عنها د کوټې دیوار را غورځیدلو د ولید ابن عبد الملک په دوران کې چې کله خلیفہ د شپږ اتیایم هجری نه راواله تر شپږ نوې هجری پورې لس کال هغه خلیفہ پاتې شوی دی نو په داغه په دوري خلافت کې دا دیوار را غورځیدلو نو د دې مرمت شروع کړو د تاریخ نه بنیادونه کلیستو خبرت لهم قدمن ففزعوا یو خپاو یو قدم سرګن شوی پنډې ساره دا مړې په بچی یو یل فراغلی وا وظنوا انها قدم النبي صلى الله عليه وسلم خلکو دا خیال او ګمان کړو چې د نبی عليه السلام قدم سرګن شو هغه په مبارک دین اختاره شو فما وجدوا احدا يعلم ذلك وليس من تلو شي غد لاو په جني حتى قال لهم عروه عروه بن زبير ورلويلي لا والله ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الا قدم عمر زماني فالله قسم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ختم مبارك نلا بلكي لاد امير المؤمنين عمر رضي الله عنه خلا ادمر وقت فمن كثير شو تشفيت او يا كالا على غي قدم مبارك خفا سرغند شو درو غرمتا وعن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها اوست عبد الله بن الزبير لا تدفني معهم عائشه رضي الله عنها نا عروه بن زبير نقل كي دي وصيت كړو عبد الله بن زبير لا لا تدفني معهم ما د نبي عليه الصلاه والسلام او داغه مرګرو یارانو سره مو دفن کړو ابو بکر او عمر رضي الله عنهما سره ودفني مع صواحبي بالبقيع ما د نور مرګرو امهات المؤمنين طرف بقيع دفن کا عام قبرستان کې لا ازكى به ابدا ننوارم چې لري د وجنې جماعت تسکیه وکړې شي دا د عشیره ځلان هغه جزیره وې ځلانه غوړندې مناسب مالا چې زمانه رښتې به خلک جماعت تسکیه کوي شو ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دا به خو کې دفن شي نورې دفن نشي دا دې په تورې به شمادل سمته سمته ما فعام قبرستان کی بقیت د نور بیبیانو سره دفن کا وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون الاودي قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا عبد الله بن عمر اذهب الى ام المؤمنين امير المؤمنين عمر رضي الله عنه شكلك شروبا نوالي شوم او دا زندگي لنا عمير فنخبل زي عبد الله بن عمر سبنوي لا ارسى ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها فقل يقرا عمر بن الخطاب عليك السلام ثم سلها ان ادفن مع صاحبيا ورلوى عمر رضي الله عنه درباني سلام وي امير المؤمنين جان لنوي ذكوي زامير المؤمنين ورلوى عمر درباني سلام وي او دا درخواست پیش کړی چې زید خپل مرګرو سره دا ابو بکر او د نبی صلی الله علیه وسلم ابو بکر رضی الله عنه او د نبی صلی الله علیه وسلم په خوا کې دفن شو تاسو پور دي حالت كنت اريده لنفسي عبد الله بن عمر صاحب چراغ ان تفسیری روایت او فراغلی و ام المؤمنین کور کې ناس ته دا وجاړي زیرا خبره ورلوکا عائشه رضی الله عنها ورلوې او دا زه خما د ځان د لپاره اراده کړه او چې زه بدل تکي د خان کېږم فلا اوثرنه اليوم على نفسي خام خازنا ورواله ورقوم عمر رضی الله عنه لخبل ځان فلما اقبل قال له ما لديك هر کله چې عبد الله بن عمر صاحب واپس راغې عمر رضی الله عنه لرا روان دي ورلوې یو څه خبر دراړو څه پیغام درو رسول قال اغنت لك يا امير المؤمنين فشه ورلوې اجازتك ام المؤمنين ترى امير المؤمنين قال عمر رضي الله عنه ما كان شيء اهم الي من ذلك المضجع وما لدينا اهم خبر نوا دا خبر ام لازم ما اخر کی دا ارمان پورا کو فاذا قضت فاحملوني وكره جو وفات کرشم تمہارا پورت کیلاش میرے اوچت کی ثم سلموا او زمان مرگ نرسکم المومین رضی اللہ عنہ بان اسلام وائی ثم قول یستعذن عمر بن الخطاب او بیاور لوائی چه عمر رضی اللہ عنہ اجازت واری اسی نوست پا جو اندن باننے زمان دو وجن ویلی او خفل زینو دو اخات نرسکم تبوسو کئی فین اذنت لی فدفنونی اجازت اوکو نو دو پکور کلی دفن کئی نبی علیہ السلام او دا ابو بکر رضی اللہ عنہ پخوا کئی وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين او کې اجازه ته ونکو دنیا مې مسلمانانو مقبرې له واپس کې التم دفن کړي صلاح محمد بي صبر غنور ام المؤمنین رضی اللہ عنہ اجازت ورکو عمر رضی اللہ عنہ ادا غزے کی دفن شو او کمو روایاتو کی چراغلی دی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ قلی حجرہ کی لیو قبر دے باقی دے عیسیٰ علیہ السلام چی پاخر زمانہ کی راشنو آب دفن کی گی تقرأ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حديث ابن ابي الدنيا رحمة الله عليه ذكر كرده تاغي كدادي نبي الاسلام وينزل عيسى بن مريم إلى الأرض فيتزوج ويولد له ويمكث 45 سنة ثم يموت فيدفن معي في قبري عيسى عليه الصلاة والسلام بفاخر زمانة سزمك لراكوشي نبي أبو وعدك يبشي بي في داكي انزتر ويخكال جوان بكيري او بیا به وفات کیږي نو ما سره په قبر کې دفن کیږي دا روایت منکر ده ثابت نه ده امام زهبی رحمۃ اللہ علیہ په میزان الاعتدال کې ذکر کړی دا رنګ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ په العلل المتناهیه کې او عبد الله بن سلام رضی اللہ عنہ نم نقل دی عیسی علیہ الصلوۃ والسلام بلغل ته دفن کیږي خو راغی سند ضعیف ده البته بعد مورخین ذکر کړی دی وإني لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض عمر رضي الله عنه بها وسيط شروف له وإذن في جنم يوتن ما له يوكس معلوم لنه سيغد ذي خلافت بير مستهيكي لآغا كساننا النبي عليه الصلاة والسلام أفاد شو أو دين خشاله دين النبي عليه السلام خشالة لديار لس كسان يادون لا مطلب نجد نورنا خشالنا فغي تخصيص يوكو تريد لو شان لوجنا فمن استخلف بعدي فهو الخليفة فاسمعوا له واطيعوا نصوب تلي خليفة زمانا فاسمعوا له المسلمان خليفين لا خبر من اي تابداري كوي فسمى عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص الذي صحابه نمون يبي اغسطي فدي كذان الامير مقرر كي وولد عليه شاب من الانصار هذه دوران في عمر رضي الله عنه لأنه جوان راد النشو فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله عز وجل ويزير واخلى أمير المؤمنين دعا الله فزير باني کان لکم من القدم فی الاسلام ما قد علم تا په اسلام کې ډېر وچت مقام نه او یا ته قدیم الاسلام قال خپل پته خپل خطويږي ثم استخلفت فعدلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو رسو بیا ته خلیفہ جوړ کړی شوی متا فرعیت کې عدل قائم کړی ثم الشهاده بعد هذا كله جاد يطول من اعمالنا فصبر لشهادت ملاوي فقال ليتني يا ابن اخي وذلك كفاف لا علي ولا لي عمر رضي الله عنه لو اير وار خاش سر پر سر خلاص شم نرا لدي خلافت اجر ملاوي او ني فما باندې بوج او وبالي اوصي الخليفه من بعدي بالمهاجرين الاولين خيرا به وصيت شروق له وصیت کوم زه رضان نرستو جوړیدل کی خلیفہ اغله وصیت کوم چې مهاجرین اولین سره د خو سلوک نه کار اخلي خو سلوک ور سره کوي ان يعرف لهم حقهم وان يحفظ لهم حرمتهم دا چې د دې حق په جنی او د دې د احترام حفاظت وکي چې خلکو د نبی صلی الله علیه و سلم سره ابتدا کې مرګرتیا کړي نو د اولنو مهاجرین سره د خو سلوک کوي او د دې احترام لګي او اوصيه بالانصار خيرا او الانصار بارك خليفه له خير وصيتكم الذين تبوؤوا الدار والايمان اغه انصار چې هېدي ولذكور له په مدینه کې والايمان او خالص کړه د خپل ایمان ان يقبل من محسنهم ويرفع عن مسيئهم دا چې د دې داغه محسنين احسانات دي قبول شي او کته دای کی لچانه سختا یوسف ان داغنه دی عفو او درگذر کول شي او وصیه بذمه الله و ذمه رسوله او درست خلیفہ له وصیت کو دا الله او داغ رسول صلی الله علیه وسلم ذمہ داری دی پوره کی ان یوفا لهم بعهدهم او وعدو پر والدین فیاتن دنیان مراد دی عام مسلمانان دا الله او رسول کمی ذمہ واری دی اگر دی پوره کی وان يقاتل من ورائهم او د دې خلکو د حفاظت لپاره د قتال او تجارتم مخ مهاجرين او انصار ذکر کړي والله يكلفوا فوق طاقتهم او د وسو طاقت نه سیوا بوج په دې باندې نشي اچوله باب ما ينهى من سب الاموات باب د بیان د دې کې چې د مړو د بیزتۍ دا غیر تنزل او د بدره د نمن راغلي وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات من لبذر دموائي فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا يكنا دي والرسيد لي أغى أعمال لجليك مخي لي قليو أخا كارون يكريو أغيل والرسيد لي وكنا كارو منا كار بدليلا تابعه علي بن الجعد ومحمد بن عرعرى وابن أبي عدي عن شعبة و دي شعبنا دا روایت صرف آدم نه نقل کړه بلکه علی بن الجعد محمد بن عرعرا و ابن عدی ته نقل کړه و دي شعب الاغر راویان نو یجتمع حدیثه دا غد حدیث دغه مقول د پاره بل اطراف و طلباء و عالمان را جمع کیدل و رواه عبد الله بن عبد القدوس عن الاعمش و محمد بن انس عن الاعمش اعمش امام دین و جواز شعبه روایت نه نقل کړه بلکه عبد الله بن عبد القدوس دارنګ محمد بن انس هم ته نقل کړه باب ذکر شرار الموتى دمړو بدای او برایي بیانول مطلب دا نه کار امړو بدای بیانول درس او جایز دي اگر باب کې وایي ذکر کې ابو لهب لخيري کول دا بدی بیانول دا جایز دي مخکې باب نه دا معلومه ده چې هر یو مړ دا پسې بسنه وي دې باب کې دا وایي چې نه کم نا کار او بد خلک تیر شي دي دا غي بدی بیانول نشي وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي عن الاعمش قال حدثني عمرو بن مره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابو لهب للنبي صلى الله عليه وسلم ابو لهب نبي الاسلام لولي تبا لك صائر اليوم هلاكته تباهدي تال طول غز مخي كتاب التفسير كلا روايه وضاحتا ذكر شوه دايت نبي الاسلام لو فنظرت مدى سوره الله رولي قالوا تبت يدا ابي لهب وتب سورت را نازل شو هلاك دي شي دواړه لاسونه د ابو لهب او د هلاك او برباد شو هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين